sevdikten kestim değnek, şalvarı beynek beynek, kara gözlüm amma. Gel beraberce gezelim, gel beraberce gezelim, ince belli gül Zeynep, kara gözlüm amma.